چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. دل من از سر زلف تو خبرها دارد، دل من از سر زلف تو خبرها دارد، آن سیه با دل عشاق چه سرها دارد. یافتم تازه دهانت خبری، دانستم عالم بی خبری نیز خبرها دارد. سر را بی ثمری خرم و آزاد کنم، به جهان بی ثمری بین که ثمرها دارد. با وجود مه و خور هر که رو خشتی بگفت فلک حسن عجب شمس و قمرها دارد. با وجود مه و خور هر که رو خشتی بگفت فلک حسن عجب شمس و قمرها دارد. وجود مه و خور هر که رو خشدید بگفت فلک حسن عجب شمس و قمرها دارد. روزگاری غمی ار رخ دهدت شاکر باش، روزگاری غمی ار رخ دهدت شاکر باش. روزگار است زبد نیز بترها دارد. به نظر بازی آینه حسد بردم دوش، به نظر بازی آینه حسد بردم دوش. که به رخسار نکوی تو نظرها دارد. Thank you. زان باد که در روز ازل قسمت ما خوشم از بین شکستیم به یک توب دو سجام امروز به یک جام دو سد توب شکستیم جام یک بار زهر سلسله پیوند بریدی دل تا که به زنجیر سر زلف تو بستی جان یا یارا بگذشت ز سر بگذشت ز سر ها به ره عشق نهادی بگذشت ز سر پا به ره عشق نهادی برخواست از جا به غم یار نشستی یا بر ما به قارت من گرد زن که چو فرصت در رتبه بلندی ولی از همه پستی در نقطه وحدت در نقطه وحدت سر تسلیم نهادیم و از دایره و از دایره کسرت موهوم برستیم جانی حبیبم